أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آمين. İmanın altı esasından konuşurken en son dersimizde kadere iman meselesini anlatmıştık. Şöyle bir özetleyecek olursak eğer kadere iman meselesini, demiştik ki Müslüman bir kulun mümin diye isimlendirilebilmesi için imanın altı rüknüne de iman etmesi şarttır. Bunların içerisinden kadere iman demiştik. Kişinin hayrın ve şerrin, yaratılmışların, her şeyin, şey tanımına giren her şeyin Allah Azze ve Celle'den olduğunu bilmesi ve buna bu şekilde itikat etmesidir. Daha sonra bunların ne manaya geldiğini hatırlarsanız eğer, irade nedir, şer'i irade nedir, kevni irade nedir diye bunlardan bahsetmiş miydik. Kadere iman amel yapmamaya engel midir yoksa değil midir demiştik. Bunlara ne yapmıştık? Bunlardan bahsetmiştik ve İslam ümmetinin içerisinde geçmişten bu yana sapan fırkaların birçoğu kader noktasında sapmışlardır demiştik. Sebebi de neydi bunun? Ya Kur'an ve sünnete dayanmadan sadece akli yorumlarla kaderin mahiyetini anlamaya çalışmaları veyahut da bazı naslara yapışıp, Kur'an ve sünnetten bazı delillere yapışıp çoğunluk delili göz ardı etmelerinden kaynaklanan bir sapıtma söz konusuydu. Biz ilk dersimizde ne demiştik? Her meselede olduğu gibi ehli sünnet bütün meselelerde konu hakkındaki bütün delilleri bir araya toplar ve Kur'an ve sünnetten bütün delilleri bir araya toplar. Daha sonra sahabenin çoğunluğu veya sahabe bu delilleri nasıl anlamış ona bakar ve böylece ne yapar? Sonuca ulaşır. İnsanın önünde konu hakkındaki bütün malzemeler eğer insanın önünde bulunursa insanın doğruya ulaşması, insanın hakka ulaşması daha evladır. Fakat insan tek taraflı naslara yapıştığı zaman insanın hakka ulaşması mümkün değildir. Tek taraflı bir inanca sahip olur. Ondan dolayı ehl-i sünnetin kader hakkındaki itikadından özet olarak dersin başında dediğimiz gibi bütün rükünleri özet açıklayacağız. Özet olarak bahsetmiştik. Bugün anlatacağımız konu ise ahiret gününe iman. İman rükünlerinden biri olan Cebrail'in Peygamber aleyhissalatu vesselama bana iman nedir? Bana imandan haber ver dediği zaman Peygamberimizin ona saydığı altı rükünden bir tanesi olan ahiret gününe iman etmek. Ahiret gününe iman ne demektir? Kişinin ölüm ve ölümden sonrasıyla ilgili Kur'an ve sünnette bildirilen bütün gerçeklere ve hakikatlere iman etmesi demektir. Tekrar söylüyorum, ahirete iman ne demektir? Kişinin ölüm ve ölümden sonrasıyla ilgili Kur'an ve sünnette bildirilen, tabi sahih sünnette bildirilen bütün gerçeklere iman etmesidir. Tabi kıyamet veya ahiret dediğimiz şey insanın ölümüyle başlayan küçük kıyameti, insanın ölümüyle başlayan insanın kendi küçük kıyameti, hayatla ilişkisinin kesilmesi. Öbürü de sura üflendikten sonra, insanlar mezarlarından kaldırıldıktan sonra, insanların arasatta yani kıyamet alanında beklemeleri, insanların hesaba çekilmeleri, sıratın üzerinden geçmeleri, şefaat havuzun üzerine gelmeleri gibi olaylar. Hepsi kıyamet sonra cennet ve cehenneme girip insanların son bulması kıyametle ilgili olaylardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman özellikle Mekki surelere yani ilk inen ayetlere baktığınız zaman genelde iki konuya çok ağırlık verdiğini görürsünüz. Birincisi Tevhid, şirkten beri olma, tevhidde, rububiyette, uluhiyette, isim ve sıfatta insanların tevhidi kazanması. İkincisi de kıyamet bilincinin cennet ve cehennem anlayışının insanların beynine ve kalbine kazınması. Bakın açın Mekki surelerin birçoğuna bakın, genelde kıyametten bahseder. Kıyamet sahnelerinden bahseder. Cennetin nimetlerinden bahseder. Cehennemin o şiddetli, korkunç görüntüsünden, ürkütücü görüntüsünden bahseder. Bunun sebebi de nedir? Bunun sebebi de şudur. Çünkü İslam geldiği zaman, daha önce de söylemiştik, başlangıç olarak her işin başı sonu kendisi olmadığı zaman diğer amellerin kabul edilmeyeceği tevhidle başlar ve insanlara tevhidi öğretir. Daha sonra insanların bu tevhidde sebat edebilmesi için kimilerinin bu tevhide muhalefetten korkmaları, kimilerinin tevhidin gereklerini yaparken karşılığında bir şeyler görmeleri için Allah Azze ve Celle cennetten ve cehennemden Kur'an-ı Kerim'de bahseder. Bir taraftan insanı amele teşvik ederken, bir taraftan insanı cennetin nimetlerini, işte lahum fiha ma yeştehun, onun içerisinde onların dilediği her şey vardır. Bir taraftan halidine fiha ebede, orada ebedi kalacaklardır diyen Allah. Bir taraftan tecri min tahtihimul enhar, onların altından ırmaklar akacaktır diyen Allah, insanları bu şekilde amele teşvik ediyor. Bunları düşünen bir insanın amel yapması daha kolaydır. Öbür taraftan da Allah Azze ve Celle kafirleri veyahut da Müslümanlardan insanlar onun emirlerine muhalefet etmesinler diye Allah Azze ve Celle cehennemin korkutuculuğundan ve cehennemin ürkütücülüğünden bahsediyor. İşte kıyamet gününden bahsediyor mesela. يَوْمَ تَضَعُكُ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ. O gün herkes, yani çocuğunu emziren anne çocuğunu terk edecek. وَتَضَعُ كُلُّ نَفْسِ تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا اَرْضَعَتْ. Karıştırdın. O gün her anne kendi çocuğunu bırakacak, hamile olan kadın kendi çocuğunu düşürecek. Böyle bir günden bahsediyor Allah. Resulullah aleyhissalatü vesselam insan bebeklerin saçını ağartan bir günden bahsediyor. Göğün erimiş yağ gibi insanların üzerine aktığı bir günden bahsediliyor. İnsanların derileri kaynadıkça tekrardan yenilenen bir deriden bahsediliyor. Ölümün getirilip insanların gözünün önünde kesildiği ve yanın, ebedi kalacaksınız, bundan sonra ölüm yoktur dediği bir günden bahsediliyor. Şimdi bu itikatta olan bir insan, dirilme var işin ucunda. Herkes dirildikten sonra yaptıklarının karşılığını görecek. Yaptıklarıyla ya insanlar cennete gidecekler veya insanlar cehenneme gidecekler. Tabi dediğimiz gibi bu inanç eğer insanın içerisinde hakkıyla yerleşirse Allah Azze ve Celle insanı Allah'ın emrettiklerini yerine getirmeye ve Allah'ın nehyettiklerini de insanı sakındırmaya yeterlidir. Bundan dolayı belki sürekli söylüyoruz, bizimle sahabe arasındaki bir fark var. Biz sahabe gibi tevhidi kabul ediyoruz. Bu noktada kimsenin bir sıkıntısı yok. Teorik olarak bizler sahabe gibi tevhidi kabul ediyoruz. Fakat tevhidin getirileri olan amel yapma ve şeriata muhalefet etme veya fedakarlık yapma, imtihanlara sabretme gibi sahabe gibi sebat gösteremiyoruz. Bunun sebebi nedir? Çünkü sahabeyi Allah Kur'an'la terbiye etmişti. Ve sahabe kendilerini Kur'an'ın ellerine bırakmışlardı. Kur'an onları nasıl yetiştirirse sahabe o şekilde yetişiyordu. Allah tevhidi anlatırken bunun yanında insanları amele sevk edecek ve muhalefetten alıkoyacak cennet ve cehennem anlayışını, dirilme anlayışını insanlara yerleştiriyordu. Fakat bizler sadece işin tevhid boyutunu aldığımızdan dolayı, işin kıyamet, cennet ve cehennem boyutuna eğilmediğimizden dolayı maalesef sadece teoride bir tevhidi kabul ediyoruz. Fakat amel noktasına gelince, amel noktasında böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Mesela sahabeye bakın, sahabe genelde zikredildiği zaman işte en iyi muvahhid zaten sahabe yeryüzünde. Bunun yanında amelde yarışan bir topluluk görürsünüz. Yani işte gece namazında ağlayanlar, birbirinin evine gittiği zaman adamı zorla yatağa geri sokanlar, ben hiç evlenmeyeceğim diyenler, ben ömür boyu namaz kılacağım diyenler, ben işte Peygamberimiz kızıyor bunlara, böyle olmaz diyor. Yani artık hatta öyle bir hale geliyor ki amelde aşırılığa doğru gitmeye başlıyorlar. Hep amel yapalım, hep amel yapalım, hep amel yapalım diye. Bunun sebebi de nedir? Çünkü onlar gerçek manada dirileceklerine ve dünyada yaptıklarıyla karşılaşacaklarına iman etmişler. Biz de iman ettiğimizi söylüyoruz. Fakat tevhidi anlama noktasında kendimizi Kur'an'ın ellerine bırakmışız. Kur'an'dan öğreniyoruz. Bundan dolayı gerekirse bütün yeryüzüne muhalefet etmekten çekinmiyoruz. Fakat amel noktasına gelince kendimizi Kur'an'ın ellerine bırakmadığımızdan dolayı maalesef bizimle sahabe arasında aynı terbiyeden geçmediğimizden, aynı tezgahtan geçmediğimizden dolayı bizimle sahabe arasında ciddi bir fark vardır. Ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle birçok yerde imanın iki rüknüne genelde ağırlık verir. اَمَنُوا بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Allah'a ve ahiret gününe iman edenler diye Allah Azze ve Celle ehemmiyetine binaen bu iki rüknün yani tevhid, Allah'a iman, rububiyet, uluhiyet, esma ve sıfat tevhidini temsil eder. Ahiret gününe iman, saymış olduğumuz cennet, cehennem, dirilme, azap, haşir, kabir azabı bunları temsil eder. Bu ikisi insanın hem itikadını hem sülukiyatını yani insanın gidişatını düzenlediğinden dolayı Allah Azze ve Celle özellikle Kur'an-ı Kerim'de bu noktaların üzerinde özellikle duruyor. Tabi burada yine değinmemiz gereken veya zikretmemiz gereken bir mesele daha var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de çokça Allah Azze ve Celle'nin Allah'a iman ve kıyamet gününe imandan bahsetmesi riddet ve küfür ehli için aynı zamanda güzel bir kapı açmış. O da şudur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden insanlarla bizim itikadımız eşittir diyorlar. Dinlerimizin ismi ne kadar farklı olsa da inandığımız ve tabi olduğumuz peygamberler ne denli farklı olsa da bakın diyorlar Kur'an-ı Kerim'de Allah genelde iki rüknün üzerine ağırlık verir. Bu iki rükünde nedir? Allah'a iman ve ahiret gününe iman. Hristiyanlar da Allah'a iman ediyorlar. Hristiyanlar da ahiret gününe iman ediyorlar. Yahudiler de Allah'a iman ediyorlar. Yahudiler de ahiret gününe iman ediyorlar. Dinler arası diyalog dediğimiz temeli, kendisi, başlangıcı, sonu küfür olan bu mezhebin genel ve dayanağı budur. Yani bakın bunlar bu yeni olanlar bunlar yeni. Bunlar daha çömez. Fethullah Gülen gibiler. Bir de bunların ecdadı var. Bunlardan önce bu işin aslını, temelini ortaya koyanlar var. Bu tür insanların genelde dayanak noktası budur. Allah'a ve ahiret gününe iman. Tabi bileziği eline takan çırak ustayı geçermiş. Bunlar ustalarını da geçtiler. Bunlar diyorlar artık hiçbir şeye lüzum yok. Eğer Allah'a imanda ittifak ediyorsak gerisi hiç sorun değil artık. Her türlü demek ki aramızda bir ittifak noktası varmış. Veya başka bir sapık çıkar der onlar bize göre kafir, biz onlara göre kafiriz. Onun için birbirimizi mümin kabul etmek zorundayız gibi. Biz ne diyoruz? Doğrudur. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve ahiret gününe imanın üzerinde çokça durmuştur ve çokça zikretmiştir. Fakat bunun yanında Peygamber aleyhissalatü vesselama imandan, bunun yanında Allah'ın yanında tek dinin İslam olduğundan, bunun yanında İslam'la başka bir dinle Allah'ın yanına gelecek olandan kesinlikle dininin kabul edilmeyeceğinden, bunun yanında tağutu inkar etmeden insanın Müslüman olmayacağından, bunun yanından İsa Allah'ın oğludur diyenler veya Üzeyr Allah'ın oğludur diyenlerin kafir olacağından, bunun yanında papazlarını, rahiplerini, din adamlarını, ondan sonra peygamberlerini Rab edinenlerin Allah'ın dışında Rabler edinen müşrikler olacağından Allah Azze ve Celle Kur'an'ın müteaddit yerlerinde bahsediyor. Yine sorun neye dönüyor? Ehl-i sünnetin menhecinden sapmalarına dönüyor. Ehl-i sünnetin menheci nedir demiştik? Bir konu hakkındaki bütün delilleri, yani ispat eden ve nefy eden bütün delilleri bir araya toplarlar, getirirler önlerine koyarlar, sahabenin ve selefin de anlayışını göz önünde bulundurarak bir sonuca ulaşırlar. Fakat ehl-i bidatın en büyük özelliği veya ehl-i küfrün en büyük özelliği nedir? Kur'an ve sünnetten bir olaya yaklaştıkları zaman olayı parçalarlar, kendi hesaplarına gelen kısmı alırlar, kendi önlerine koyarlar. Diğer taraftaki deliller dağlar kadar olsa da bunları ne yaparlar? Bunları görmemezlikten gelirler. Ondan dolayı ne diyoruz? Kur'an ve sünnetin Allah ve ahiret gününe ehemmiyet vermesi Yahudi ve Hristiyanları dost tutmamız için değildir. Bunun yanında Allah Yahudi ve Hristiyanları dost tutanın onlardan olduğunu, onları dost tutanın kafir olduğunu, kalpte imanla onların sevgisinin bir arada bulunmayacağını, bunu yapan insanların münafık olduğunu, bunu yapan insanların yeryüzünde fitne çıkardığını, onları dost tutan insanların ayaklarının üzerine gerisin geriye döneceğini Allah Azze ve Celle müteaddit ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. O zaman neymiş? Allah'a ve ahiret gününe imanın üzerinde durulması, Yahudi ve Hristiyanların dost tutulması manasına asla ve asla gelmezmiş. Bundan dolayı biz de ne diyebiliriz sonuç olarak bu noktaya değinirken? Allah sahabeyi böyle yetiştirdiyse biz de kendimizi yetiştirirken hem tevhidi noktada, teorik hem de ameli ve pratik noktada Müslümanların sahabe gibi olabilmesi için kendilerini ve gelen nesli Allah'a ve ahiret gününe iman üzerinde ciddi manada üzerinde durarak, ahiretin manalarını içine yerleştirerek, dirilmeyi sürekli bilerek bu şekilde yetiştirirsek eğer Allah alem aradaki farkı biraz da olsa kapatmış olacağız. Şimdi ahiret gününe imana gelmeden önce, yani ahiret gününe imanın bir öncesi var. O da nedir? Kişinin ölmesi ve ölümüyle birlikte kabre girmesi. Biz ehli sünnet olarak kabir azabının hak olduğuna iman ediyoruz. Meleklere imanda anlattığımız gibi iki meleğin gelip insana Rabbinin, dininin ve peygamberinin kim olduğunu soracağına iman ediyoruz. Kabrin ya cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur, İmam Tahavi'nin dediği gibi böyle olduğunu kabul ediyoruz. Kişilerin kabirde kıyamete kadar ya azap göreceğini ya da nimetlendirileceğini biz iman ediyoruz. Fakat maalesef ehli bidat, aklın aklının önüne geçiren riddet ehli, bunlar yine aynı zamanda kabir azabını kabul etmiyorlar. Kabir azabını kabul etmemelerinin sebebi de Kur'an-ı Kerim'de kabir azabının gelmemesini, kabir azabı diye bir şey Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Sünnette vardır diyorlar. İtikatta da haber ahad, hüccet olmaz diyorlar bu insanlar. Şimdi biz birincisi diyoruz, Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle kabir azabına işaret etmiştir. Allah Azze ve Celle Gafir suresinde Firavun ailesinden bahsederken اَنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ اَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ Onlar gece gündüz bir ateşe sunulurlar. Gece gündüz bir ateşte yanarlar. Kıyamet koptuğu zamanda Firavun'un ailesini en şiddetli azabın içerisine sokun diye Allah Azze ve Celle emreder. Şimdi kıyamet koptuğunda Allah Firavun'un ailesini cehennemin içerisine en şiddetli azaba sokun diyecek. Peki bundan önce de Allah diyor ki bir ateşe sürekli sunulurlar. Peki bu ateş nedir? Kıyametten önce kabirden başka bir alem var mıdır? Kıyametten önce kabirde uğraşılacak bir yer var mıdır? Mümkün değil, kesinlikle yoktur. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki وَيُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ Allah sabit olan sözle müminleri hem dünyada hem ahirette sabit kılacaktır. Peygamberimiz bu ayeti tefsir ederken sabit sözle sabit kılmanın kabirdeki sorguya karşı Allah Azze ve Celle'nin müminleri şey kılacağını söylüyor. Sabit kılacağını söylüyor. Ehli sünnetin en büyük delili de birinci zikretmiş olduğum Gafir suresi 46. ayet. Firavun ailesinin kıyamet kopmadan önce ateşe sunumlarını kabir azabı olarak yorumluyorlar. İkincisi, Peygamber aleyhissalatu vesselamın kabirdeki sorgu ve sualden hesap vermesi ve bunu birçok sahabenin nakletmesi. Münker ve Nekir'in bir rivayette gelip Rabbin kimdir, dinin kimdir demesi veya münafığın ben bilmiyorum deyip müminin hemen anında cevap vermesi gibi hadisler kabir hayatının olduğunu, kabirde azabın veya nimetin olduğunu gösterir. Başka bir delillendirme metodu da Peygamberimizin bize şunu emretmesi. Kabir azabından sakınınız sözüyle emretmesi, fiil olarak da kendisi olarak da her namazdan sonra teşehhütte Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. Allah'ım ben sana kabrin azabından sana sığınırım. Başka bir rivayette kabrin fitnesinden sana sığınırım diye Peygamber aleyhissalatü vesselamın ne yapmasıdır? Allah azze ve celle'ye dua etmesidir. Veya mesela hepinizin bildiği Peygamberimiz bir kabrin yanından geçiyor. Bunlar diyor şu anda azap görüyorlar. Fakat büyük bir günahtan dolayı azap görmüyorlar. Ne için azap görüyorlar bunlar? Bunların azap biri işte küçük abdestini yaparken necasetten sakınmadığından dolayı azap görüyor. Öbürü de insanların arasında laf getirip götürdüğü için, nemime dediğimiz kovuculuk yaptığından dolayı azap görüyor. Bunlar hepsi neyi ispatlar? Ve daha birçok sahabeden gelen rivayet, bunlar hepsi bize şunu ispatlar. İşte kabrin insanın kemiklerini iç içe geçirmesi, semadakilerin bu sesi duyması, kabir azabının mahlukatın duyması gibi hadisler. Bunun haber ahad olmadığını, bir araya topladığımızda mütevatir derecesinde olduğunu, birçok sahabenin bunu naklettiğini, hadiste imam olan insanların bu rivayetleri kabul ettiğini ve bunu itikad olarak benimsediğini düşünürsek eğer, bidat ehlinin dediği gibi Kur'an'da kabir azabı yoktur. Sünnette de haber ahadla sabit olduğundan dolayı haber ahadla itikad sabit olmaz. Haber ahadla itikad sabit olmaz sözü de zaten başlı başına yanlışın başı ve temeli haber ahadla itikad sabit olmaz. Yani velev diyor adam sahih dahi olsa haber ahad yani mütevatir olmayan hadisle şey olmaz diyor. İtikad sabit olmaz diyor. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselam millete İslam dinini anlatırken kendi sahabesini, bir tane sahabeye mektup yazıyor ve bir tane sahabeyle bu mektubu gönderiyor insanlara, gelin Müslüman olun diye. Bu şekilde insanlara İslam'ın hüccetini ikame ediyor. Yani eğer bir kişiyle hüccet ikame oluyorsa, İslam'ın en ehemmiyetli meselesi olan iman ve küfür meselesinde bir kişiyle hüccet ikame oluyorsa, bu tür meselelerde hayda hayda, haber ahadla beraber ve burada haber ahad da söz konusu değildir. Birçok sahabe rivayet etmiştir. İtikat ne olur? İtikat sabit olur. Tabi haber ahadın hüccet olduğuna dair daha dünya kadar delil var. Ben sadece en önemlisi iman ve küfür noktasında dahi haber ahadın geçerli olduğunu anlatmak için bir tane örnek sadece verdim. Kur'an da bize haber ahad olarak gelmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize Kur'an-ı Kerim'i tek başına getirmiştir. Peygamberden başka hiç kimse aleyhissalatü vesselam oturup da bize ben de gördüm Kur'an-ı Kerim bu peygambere indiriliyordu. Mağarada işte şey geldiğinde nedir ismi? Melek geldiğinde ben de yanındaydım gibi bir şey hiçbir kimse bize söylememiştir. Daha sonra Kur'an mütevatir olmuştur. Yani peygamberden çıktıktan sonra ümmet bunu kabul ettikten sonra Kur'an aynı şekilde ne olmuştur? Kur'an aynı şekilde mütevatir olmuştur. Ve en mesela önemli meseleler, kıblenin değişmesi gibi bir meselede peygamberimiz tek bir tane adamı gönderiyor. Adam eğer adaletliyse sahabe namazın içerisinde kıbleyi değiştiriyorlar. Bir tane adamın sözüne itimat ederekten. Bundan dolayı ne diyoruz? Bundan dolayı diyoruz ki kabir azabı velev haber ahad dahi olsaydı sabit olurdu. Fakat haber ahad bile değildir. Neredeyse mütevatir derecesine ulaşmış hadisler kabir azabıyla ilgili söz konusudur. Bundan dolayı biz kabrin azabına itikat ederiz. Ehl-i sünnet olarak kabrin azabına iman ederiz. Daha sonra kabir, insanlar kabrin içerisindeyken kıyametin kopması gibi bir şey söz konusu. Kıyametin kopması da Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette zaten kıyamet kopmuştur. Kıyametin kopacağından, kıyametin kopma vaktini kimsenin bilmeyeceğinden Allah Azze ve Celle bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. İnsanlar kabirlerindeyken sura üflenir, insanlar kabirlerinden kaldırılırlar, insanlar kabirlerinden kaldırıldıkları zaman da artık hesap için, mahşer için insanlar bir yere toplanırlar. Buna da ne diyoruz? Tabi bu kıyametin bazı şartları vardır. Yeri ve konusu burası olmadığından dolayı geçiyoruz. Küçük alametler vardır, büyük alametler vardır. Allah nasip ederse inşallah başka bir zaman tafsilatlı bir şekilde insan bunu anlatabilir. Kıyamete geldikten sonra, yani kabir dönemi bittikten sonra, insanların hepsi dirildikten sonra bu defa Ehl-i Sünnet'in zikretmiş olduğu bazı meseleler var. Yani sura üfleme meselesi, meleklere imanda anlatmıştık. İsrafil'e bir surun verildiğini, boynunun sürekli eğik olduğunu, sura üfleyeceği günü beklediğinden bahsetmiştik. İnsanlar dirildikten sonra Ehl-i Sünnet inanılması gereken şeyleri şöyle açıklarlar. 1- Cennet ve cehenneme iman etmek. Cennet ve cehennemin varlığına iman etmek. Cennet ve cehennemin varlığına iman etmek ne demektir? Birinci nokta, cennet ve cehennemle ilgili Kur'an-ı Kerim'de zikredilen ve sünnette zikredilen bütün noktalara iman etmektir. Cennetin nimetlerine, cennete giriş şekline, cennette ebedi kalınacağına, aynı zamanda cehenneme girileceğine, cehennemin ebedi oluşuna, cehennemin içindeki azap şekillerine, Kur'an ve sünnette geldiği şekilde iman etmektir. İkinci nokta, ikisinin de şu anda yaratılmış olduğunu kabul etmek. Yani cennet de yaratılmıştır, cehennem de yaratılmıştır. Bakın mesela ayet-i kerimelerde Allah Azze ve Celle cennetten bahsettiği zaman ''U'iddet lil muttakin'' diyor. O cennet muttakiler için hazırlanmıştır. Cehennem içinde ''U'iddet'' hazırlanmıştır diyor. Yani hazır bulunuyor şu anda. ''U'iddet lil kafirin'' kafirler için bu cehennem hazırlanmıştır diyor Allah Azze ve Celle. Resulullah birçok hadiste özellikle İsra ve Miraç'ta veyahut da başka yerlerde işte cennete girdim, Ömer'in evini gördüm mesela. Cennete girdim, işte Ömer'in evini gördüm, içine girecektim. Sonra düşündüm, dedim Ömer kıskançtır, evine girmeyeyim dedim. Hazreti Ömer başlıyor ağlamaya, ya Resulallah diyor, seni de mi kıskanacağım ben diye. Yani başka bir rivayette mesela güneş tutulduğu zaman hani diyor namazda benim geri çekildiğimi gördünüz ya diyor namazın içerisinde. Cehennem bana gösterildi diyor. Azabın bana dokunmasından korktum diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Peygamberimizin görmesiyle beraber bundan haber vermesi, bu da bize neyi gösteriyor? Cennet ve cehennemin yaratılmış olduğunu. Aynı şekil biliyorsunuz hadis-i şerifte işte Allah Azze ve Celle Cebrail'i gönderiyor, git cennete bak diyor. Cenneti gidiyor, görüyor, geliyor ya Resulallah diyor. Herhalde ya Rabbi diyor. Herhalde hiç kimse bundan başka bir yere girmez. Bu kadar güzel bir yere insan başka bir yeri tercih eder mi? Sonra git cehenneme bak diyor. Vallahi kimse de diyor bu cehenneme girmez. Sonra bir daha gönderiyor. Artık cennetin etrafındaki zorlukları, cehennemin etrafındaki de şehvetleri dizdikten sonra bir daha git. Cehennemi gördükten sonra ya Rabbi diyor vallahi ben hiç inanmıyorum yani buradan birinin kurtulacağına inanmıyorum. Cenneti gördükten sonra da buraya birinin gideceğini düşünmüyorum. Etrafındaki zorlukları gördükten sonra. Bu ve benzeri cennet ve cehennemden haber veren rivayetler cennet ve cehennemin ebedi olduğunu bize cennet ve cehennemin şu anda yaratılmış olduğunu bize gösterir. Bunun yanında yine Kur'an-ı Kerim'de cennet ve cehennemin ebedi oluşuna dair buna da iman etmek gerekir. Cennet de cehennem de ebedidir. Hem vardır hem de ebedidir. Cennete girenler ebedi kalacaklardır. Cehenneme girenler ne olacaklardır? Cehenneme girenler ise yine orada ebedi kalacaklardır. Şimdi bunu nereden çıkarıyoruz? Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde cennete gidenler için halidine fiha orada kalacaklardır. Ama ebeda. Bir de bunu destekliyor Allah. Ebedi bir şekilde orada kalacaklardır. Zaten hulut kelimesi yani halidine dediği kelime bir yerde sürekli kalmayı ifade ediyor zaten. Yani özel bir şey zikretmenin gerek yok. Hulut kelimesi zaten bir ebediyete sürekli kalmaya işaret ediyor. Fakat Allah bir de bunu ebediyen orada kalacaklardır sözüyle Allah Azze ve Celle bunu destekliyor. Aynı zamanda da nedir? Aynı zamanda cehennem içinde Allah Azze ve Celle bunu söylüyor. Ve bundan en ürkütücü olanı insanlar cehennemde ve cennette belki de cehennemde Allah'ın rahmetini düşünürken hani olur ki bizi affeder gibi bir düşüncedeyken Allahu Alem Allah Azze ve Celle ölümü kot şeklinde getirir. Cennet ve cehennemin önüne iki tarafa da seslenir buraya bakın diye. Önce cennet ehline der. Bu nedir? İşte bir koçtur, ölümdür derler. Hemen tanırlar onun ölüm olduğunu. Allah Azze ve Celle onu keser ve der artık ölüm yoktur, ebedi kalacaksınız. Cehennem ehline de getirir. Cehennem ehline der, bu nedir? Bu koç, ölümdür derler. Yine ölümü keser ve der siz de burada ne yapacaksınız? Siz de burada ebedi kalacaksınız. Tabi sahabeden birkaç eser naklederek ve bazı zayıf hadislere dayanarak bazı ilim ehli çok nadir olaraktan cehennemin ebedi olmadığını, cehennemin belli bir süre sonra biteceğini, kimisi de cehennem bitmeyecek de cehennemin içinde kimse kalmayacak. Allah herkesi çıkaracak gibi yanlış, sapık, doğru olmayan Kur'an ve sünnete ve ehli sünnetin cumhuruna muhalif olan bir söz ortaya atmışlardır. Bunu da ne yapın? Bunu da bilin. Ve bunların içinde gerçekten faziletli olan ilmiyle, işte ahlakıyla, takvasıyla, eserleriyle İslam ümmetinde kabul görmüş insanlar da söz konusudur. Fakat biz ehli sünnet olarak hatta tüm taifeler İslam'da cennet ve cehennemin ebedi olduğuna iman ediyoruz. Şimdi burada bir noktaya daha değinelim de öyle geçelim meseleyi. Şimdi Allah Azze ve Celle dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de sürekli amele karşılık cenneti zikrediyor. Yani işte koşun cennetlere diyor. Yani genişliği yer ve gök olan cennetlere koşun. Müttakiler için hazırlanmış cennetlere. Cehennemden sakınmamız için de sürekli cehennemden ürkütüyor. Ve Resulullah ve sahabenin sürekli Allah'tan cenneti istediğine, Resulullah'ın istediğiniz zaman Firdevs'i isteyin diye bir de insanlara tavsiyede bulunduğuna, Resulullah'ın sürekli cehennem azabından sakınıp cenneti istediğine dair rivayetler okuyorsunuz öyle değil mi? Yani hem Kur'an'da hem sünnette bu böyle mevcut. Bunun yanında tasavvufa nispet edilen bazı insanlar bana gerek seni gerek, bana sadece sen lazımsın, bana ne cehennem lazım ne cennet lazım gibi veyahut da işte Yunus Emre'ye isnat edilen bir şiirde veya Rabiatul Adeviye'ye isnat edilen bir sözde eğer cenneti istediğimi biliyorsan beni cennete sokma, eğer ateşten korktuğumu düşünüyorsan da beni ateşe sok diyerekten Allah Azze ve Celle'ye böyle bir dua ettiğine dair bazı rivayetler var. Tabi bunlar söylemişler mi, söylememişler mi? Allahu Alem. Yani bu bizi pek bağlamıyor. Hani bunlar tilke ümmetun kad halet, gelip geçmiş bir kavimdir. İster söylesinler ister söylemesinler. Bizi ilgilendiren şu anda bu sözün hükmü nedir? Şu anda bu söz küfürdür. Ve Osmanlı Şeyhülislamlarından da bu söz kendilerine zikredildiği zaman bu sözü söyleyen söylemişse eğer bu sözün ap açık bir küfür olduğuna dair fetva veren alimler olmuştur. Bu da mesela halkın arasında da şöyle bir şey genelde yaygındır. Bunun üstü kapalı versiyonu. Cennet için amel yapılmaz, Allah'ın rızasını kazanmak için amel yapılır diye. Bu da apaçık bir iftiradır. Hem Allah'a hem Resulüne. Cennet için amel yapılır. Cenneti hem Allah'a razı etmek için amel yapılır. Hem cenneti elde etmek için amel yapılır. Eğer cenneti elde etmek için amel yapılmayacaksa Allah Azze ve Celle her güzel amelin peşine niye cenneti zikrediyor o zaman? Niye cennetle bizi amele teşvik ediyor da kendi rızasıyla bizi amele teşvik etmiyor? Aynı şekilde Hazreti Ebu Bekir'e isnat edilen ve kesinlikle ne senedinin ne aslının olmadığı, işte ben öyle istedim ki Allah benim cesedimi büyütsün, büyütsün, büyütsün, işte cehenneme koysun, benden başka kimseye cehennemde yer kalmasın diyerekten böyle bir dua ettiğini söylüyorlar Hazreti Ebu Bekir'in. Yani bu tür şeylerin senedine bakmaya lüzum yok. Yani Hazreti Ebu Bekir gibi, işte ya Resulallah, Hazreti Ebu Bekir imam olsun. Ayşe diyor ki ya Resulallah, Ebu Bekir'i imam yapma, o çok ağlar. Yani kalbi incedir onun. Hani o çok ağlayan bir adamdır. O kadar Allah'tan korkan, o kadar cehennemden korkan bir adam, sürekli ağlayan bir adam. Ben istedim ki Allah beni şeye götürsün, cehenneme soksun, cesedimi de büyütsün, büyütsün, büyütsün, benden başka kimseye yer kalmasın gibi. Veya Allah diyecek ki, ben insanların ve cinlerin birçoğunu cehenneme doldurdum. İşte şey de diyecek ki, Ebu Bekir de diyecek ki, ya Rabbi sen o doldurdukların hepsini yerine getir, beni doldur. Yani bunu bu şekilde düşünmek zaten sapıklıktır. Bunun senedine falan bakmaya da lüzum yoktur. Resulullah'ın sahabesi bu tür sapıklıklardan, bu tür Yunan anlayışlarından, bu tür Eflatuni düşünmelerden, Allah Resulü'nün sahabesi de her şekilde nedir? Her şekilde münezzehtir. Ya bu söz söylense ve atlatılsa bir sorun yok bunda. Yani o bir şey kalmıyor ortada. Söylendi, atlatıldı yani. Adam söyledi, deriz Allah belasını versin, kapatırız konuyu. Allah hak ettiğini versin deriz. Fakat bu sözün sonucunda, işte bak sahabe ne kadar insanlara merhametliydi. Sahabe insanların cehenneme girmemesi için böyle yapardı. Gelin biz de insanlara kafir deyip onları cehennemle şey yapmayalım. Cehennemle demeyelim. Yani merhametli olalım bu konuda. İşte adam 99 tane küfür değiştirse gelin bu adamın küfrünü tevil edelim. Diyelim ki belki bir tane adamın sakalı bir iki kıl çıkmış, İslam alameti var. Biz bu adama Müslüman diyelim. Gelin etmeyin, insanları cehenneme göndermeyin gibi batıl sözler bunun üzerine bina edilince bizim kabul etmediğimiz hem sözün kendisidir hem de üzerine bina edilen bu batıl ve fasit itikatlardır. Ve dediğimiz gibi bu sözü söyleyen bir insan yani bunlar kapalı meseleler olduğundan dolayı bu söz kendisine beyan edildikten sonra, açıklandıktan sonra hala bu sözün üzerinde ısrar ediyorsa Allah'a sığınırız, bu o zaman hakkında apaçık bir küfür haline gelir. Daha sonra biliyorsunuz havuz var. Kıyametle ilgili iman etmemiz gereken havuz dediğimiz, Peygamber aleyhissalatü vesselama verilen, Peygamberimiz onu vasfederken suyunun baldan daha tatlı, sütten daha beyaz, bir içenin bir daha kesinlikle susamayacağı, yıldızlar tanesi kadar incilere benzeyen tasların başında olduğu bir havuzdan bahsediyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Peygamberimiz bu havuzun başında oturacak ve ümmetini karşılayacaktır. Yani ümmeti kendisine doğru gelecektir. Peygamberimiz ümmetiyle orada karşılaşacaktır. Şimdi Peygamberimizin ümmetiyle burada karşılaşması sırasında bir de çok ilginç bir vaka var. Peygamberimiz diyor bir grup insan başka tarafa çekilecekler. Yani adamlar Peygamberimize doğru geliyorlar. Bu tarafa doğru bütün ümmetiyle beraber. Fakat bunlar ne olacaklar? Bunlar bu tarafa doğru çevrilecekler. Yani başka tarafa götürülecekler. Peygamberimiz de ümmetim ümmetim ya Rabbi diyecek. Yani nereye götürüyorsunuz? Bunlar benim ümmetim değiller mi? Bir rivayette Peygamberimize diyecekler ki sen bunların senden sonra ne ameller yaptığını bilmiyorsun. Başka bir rivayette denilecek ki sen bunların senden sonra dinde ne yenilikler çıkardıklarını bilmiyorsun. Başka bir rivayette denilecek ki sen bunların senden sonra neleri değiştirdiğini bilmiyorsun ey Muhammed. Diyecek Allah Azze ve Celle aleyhissalatü vesselam. Bu da bize neyi gösteriyor? Bu ümmette bazılarının değiştireceğini, bazılarının yenilikler ekleyeceğini, bazılarının Resulullah'ın sünnetine aykırı ameller yapacağını ve bunların kıyamette Peygamberimizden başka tarafa çevrileceğine dair vel-iyazu billah bazı şeyler var, hadisler var. Tabi rafiziler, şirk ve riddet taifesi olan rafiziler, Şia'nın aşırı giden tarafları diyorlar ki burada çevrilecek olanlar sahabedir. Yani bu hadiste diyorlar işte Selman, Ali, Hasan, Hüseyin, Fatıma birkaç tane daha sahabe dışında kalanlar diyor. Gelecekler, Resulullah bunları tanıyacak ve bu şekilde şey yapacaklar. Peygamberimizden çevrilecekler. Hazreti Ali'ye hilafeti vermediklerinden dolayı. Bir de bunların böyle bir sapık anlayışları var havuzla ilgili ve bu onların en kuvvetli delillerinden bir tanesi. Niye diyorlar bunlar sahabe? Çünkü diyorlar bunların sahabeden sonraki insanlar olması mümkün değil. Yani Peygamberimiz tanıyor bunları. Ümmetin o ümmeti olduğunu tanıyor diyorlar. E tabi dediğimiz gibi bidat ehli sadece bir tane rivayete yapışıp diğer rivayetleri bıraktığından dolayı her zaman sapıtır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam demiyor mu hadis-i şerifte Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği Bukhari Müslim'deki hadiste? İnne ümmeti ye'ti yevmel kıyameti gurran muhaccerine min eseril vudu. Benim ümmetim kıyamet gününde abdest azalarındaki parlaklıktan belli olacaklar. Yani o şekilde gelecekler kıyamet gününde diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam abdestin nuruyla müminleri tanıyacağını söylüyor. Kendi ümmetini bu şekilde tanıyacak. Bir de ondan önce her kavim kendi peygamberiyle beraber diriltilmeyecek mi? Her kavim kendi peygamberinin sancağının altında toplanmayacak mı? Her kavim ibadet ettiği ilahın zümresi olarak bir arada bulunmayacak mı? Yani Resulullah bunları niye tanımasın? Böyle bir şey ne değildir? Böyle bir şey mümkün değildir. Bir de peygamber sahabe için en hayırlı asrın onların asrı olduğunu, Bedir ehlini Allah Azze ve Celle'nin affettiğini, Bedir ehlinin cennete gideceğini, Rıdvan beyatında bulunanların cennete gideceğine dair rivayetleri göz ardı edersen eğer sen dersin bunlar sahabedir. Sapık rafiziler gibi. Fakat bunları hepsini bir araya toplarsan bunların sahabeler olmayacağında kesin bir şekilde itikat edersin o zaman. Daha sonra sırat geliyor. Tabii bu daha sonra derken hemen havuzun ardından sırat geliyor manasında değil. Çünkü alimler herkes kendine göre bir sıraya koymuş kıyametin bazı şeylerini, kıyametin bazı sahnelerini. Fakat bunlar hepsi içtihadi şeyler. Yani naslara bakaraktan yorum yapmışlar. Ondan dolayı kimse kesin sıra aynı bu şekildedir, böyledir diyemez. Yani nedir? Şey şeklindedir çünkü. Naslara bakıp da insanlar naslardan hükümler çıkarmışlardır. Sıratı Peygamberimiz sahih bir hadiste anlatırken kıldan daha ince, kılıçtan daha keskin bir köprüden bahsediyor. Alimler bunun cehennemin üzerinde olduğundan bahsediyorlar. Peygamberimiz başka hadislerde insanların amellerinin derecesine göre sıratın üzerinden geçeceğini söylüyorlar. Kimisi şimşek gibi geçer sıratın üzerinden. Kimisi koşarak geçer. Kimisi emekleyerek geçer. Kimisi bir kalkar, bir düşer, bir aşağı sarkar o şekilde geçer. Kimisi de hiçbir şey yapamaz olduğu gibi şeye düşer. Olduğu gibi cehennemin içerisine aşağıya düşer. Allah Azze ve Celle bizi sıratın üzerinde sabit kıldıklarından ve bizi sıratın üzerine sağlam bir şekilde geçenlerden eylesin. Ve sıratın başında peygamberler o kadar dehşetli bir andır ki bütün peygamberler sellim sellim ya Rabbi derler. Kolaylaştır, rahatlaştır, insanların üzerindeki bu sıkıntıyı kaldır diye bütün peygamberler o sırada, peygamberimiz bir hadiste diyor ki hiç kimse konuşmaz o sırada. Yani sırat esnasında hiç kimse konuşmaz. Sadece peygamberler sellim sellim ya Rabbi diye, yani rahatlaştır, kolaylaştır, insanların üzerindeki bu sıkıntıyı kaldır manasında peygamberler dua ederler Allah Azze ve Celle'ye. Sırat da aynı zamanda haktır. Ve sıratla ilgili bir ayetten de bahsedelim. Meryem suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُوهَا. Sizden hiç kimse yoktur ki mutlaka o ateşe girecektir diyor Allah Azze ve Celle. Sizden hiçbiriniz yoktur ki mutlaka o ateşin içerisine girecektir. Hepimizi kastediyor Allah. Bütün insanlığı kastediyor. Daha sonra müttakileri kurtaracağını, İşte kafirleri de o azabın ateşin içerisinde bırakacağını söylüyor. Şimdi ilim ehli bu ayette ihtilaf etmişler. Kimi alimlere göre ve kimi sahabeye göre insanların hepsi bir ateşe girip çıkacaklardır mutlaka. Yani Allah Azze ve Celle bunu emrettiğinden dolayı mutlaka gireceklerdir. Kimi alimlere göre bunun olması mümkün değildir. Yani Allah Azze ve Celle'nin cennet ehli olan bir insanı, bir muvahhidi, ameli de sağlamsa cehenneme sokmasını düşünülemeyeceğini söylemiştir. Kimi alimlere göre bu ayet nesk edilmiştir. Yani hükmü ortadan daha sonradan kaldırılmıştır. Kimi alimlere göre müminler de kafirler de girecektir. Fakat müminler yanmayacaklardır. Yani Allah müminler, ateş Allah'ın olduğu için Allah müminler, İbrahim'i yakmadığı gibi müminleri de yakmayacaktır. Kimi alimlere göre de Sırat Köprüsü cehennemin üzerinde olduğundan dolayı oranın üzerinden geçen herkes, Sırat'ın üzerinden geçen herkes cehenneme, hani Allah diyor ya, sizden herkes mutlaka oraya varit olacaktır. Mutlaka oraya girecektir. Yani mutlaka o cehennemin bir tadını, bir kokusunu, bir dumanını, bir ateşini hissedecektir diyorlar. Cehennemin üzerinden geçtiğinden dolayı ayetin manası budur diyorlar. Allahu alem. Her grup kendine göre bir takım deliller zikretmiş. Biz Allah'ın bu sözüne inanıyoruz. Yani herkesin oraya gireceğini ama bunun ne şekilde olacağını Allah azze ve celle her şeyin daha doğrusunu bilir. Daha sonra mizan vardır. Yani ahiret gününe imanla ilgili daha sonra mizan meselesi. Mizan nedir? Allah azze ve celle ayet-i kerimede وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ Adaletli olan, her şeyi tam tartan mizanı kıyamet günü için getirip ortaya koyacağız diyor Allah azze ve celle. Allah zaten bize dünyadayken amellerin tartılacağını ve bu bilinci bize sürekli veriyor. İşte فَمَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Mizanı ağır gelenler, amelleri ağır gelenler, kurtuluşa erenler bunlardır. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ Şeyi hafif gelenler de, mizanı hafif gelenler de, nefislerine zarar ettirenler, nefislerine zulmedenler işte bunlardır diyor Allah Azze ve Celle. Ne tartılacaktır mizanda? Kimi alimlere göre sadece ameller tartılacaktır. Yani ameller şeye konulacaktır, mizana konulacaktır ve ameller tartılacaktır, insanlar bekleyecektir. Kimi alimlere göre ise ameller değil, insanların kendileri tartılacaktır. Yani sen bütün amellerinle beraber bu şekilde mizanın üzerine konulacaksın. Amellerin tartılmasıyla ilgili amellerin tartılma hadisleri ve ayetleri delil getiriyorlar. Şahsın tartılmasıyla ilgili Peygamberimiz kıyamet gününde çok şişman bir adam, kilolu bir adam getirilir. Fakat sineğin kanadı kadar ağırlığı yoktur diyor. Öbür taraftan İbn-i Mesud'un ince bacaklarına sahabe gülünce Peygamberimiz diyor vallahi onun o ince bacakları mizanda Uhud'dan daha ağırdır diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Buna dayanarak bazı alimler insanın bedenen amelleriyle beraber mizana konulacağını ve bu şekilde tartılacağını söylüyorlar. Bazı alimler de diyorlar ki kitap tartılacaktır. Meleklerin amellerimizi yazmış olduğu kitap. Yani kıyamet gününde mizandan önce, tartılmadan önce biliyorsunuz herkes bekliyor. Bu bekleme esnasında sesler kesiliyor. İnsanlar kema bedaekum taudun. İnsanlar herkes anneden doğma bir şekilde Allah'ın huzurunda diriliyor. Ve Hazreti Ayşe diyor ki nasıl olacak ya Resulallah, insanlar birbirine bakmaz mı? O gün herkesin kendinin uğraşı vardır ya Ayşe diyor. Kimse kimseye bakmaz diyor. Aynı şekilde insanlar gözlerini yukarıya dikmiş Allah'ın ne hüküm vereceğini bekliyorlar. Herkes günahına göre işte güneş insanların kafasına bir karış yaklaştırılmış. İnsanların beyni fokur fokur kaynarken o sıcaktan kiminin teri dizine kiminin teri burasına kadar gelmiş bir vaziyette. Tabii bir grup insan da şeyde bekliyorlar. Allah'ın gölgelendirmesinde 7 sınıf insan ve daha farklı insanlar Allah'ın gölgesinde bekliyorlar. İşte bu durumda insanlar beklerken kitap insanlara verilecek. Kimisinin kitabı sağından, kimisinin kitabı solundan, ayet-i kerimede geldiği gibi kimisinin kitabı da tam arkasından insanlara verilecek. İnsanların bütün yaptıkları insanların önüne gelecek ve herkes kitabını aldığı tarafa göre yüzünün renginin şekli değişecek. Çünkü sağdan kitabın geldiğini gören adam sevinecek, cennet ehli olduğunu bilecek. Allah hepimize sağdan kitabı verilenlerden eylesin. Soldan verildiğini görenler veya arkadan verildiğini görenler büyük bir dehşete kapılacaklar. Allah bizi bundan sakındırsın. Ondan dolayı kitaplar verildikten sonra insanlar bu defa mizanın başına gelecekler. Öyle bir tartı ki dünya tartısına benzemez. Ayarıyla oynadığın zaman eksik veya fazla tartmaz. Veya birilerinin falan kesin oğludur, torunudur, yegenidir. İşte onun soyundandır diye kimse öyle bir tartıda torpil yapılmaz. Herkes yapmış olduğu amel neyse o ameliyle bu tartının başına gelir. Ve İbni Abbas'ın dediği gibi bir tane iyiliği dahi kötülüklerine ağır bassa cennete, bir tane kötülüğü dahi iyiliklerine ağır bassa cennete gider. İyilikleri ve kötülükleri eşit de olsa Arafat ehli dediğimiz günahları ve şeyleri tam eşit olan insanlar, kimisine Peygamberimiz şefaat eder cennete gider, kimisine Allah affeder, kimisine o cennet ehline bakıp temenni etmeleriyle Allah cennete gönderir. Fakat mizan haktır. Allah Azze ve Celle amelleri tartacaktır. Artık kitapları mı tartar, cesetleri mi tartar, sadece amelleri mi tartar? Allahu alem. Fakat biz Allah'ın mizanının hak olduğunu, kıyamet gününde bir mizan koyacağını ve insanların amellerini ölçüp herkesin yaptığını insanın önüne getireceği bir ana ne yapıyoruz? İman ediyoruz. Daha sonra şefaat meselesi var. Yani meşhur olan şefaat meselesi. Şefaat Allah Azze ve Celle'nin peygamberimize özelde, peygamberlere ve meleklere ve salih müminlere genelde diğer müminlere şefaat etsinler diye vermiş olduğu bir haktır. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de bunu birçok yerde zikreder. Hepinizin bildiği Ayet-el Kürsi'den örnek verelim. مَنْ ذَلَّذ۪ي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِإِذْنِهِ Onun izni olmadan onun yanında şefaat edecek kimdir? Ne anlıyorsunuz bu ayetten? Demek ki Allah izin verdiği zaman insanlar ne yapacaklardır? İnsanlar şefaat edeceklerdir. İnsanlar veya melekler veya peygamberler veya şehitler insanlara şefaat edeceklerdir. Şimdi şefaat özellikle mesela diğer peygamberlerin şefaatleri, şehitlerin şefaatleri, müminlerin şefaatlerinin yanında Peygamber aleyhissalatü vesselamın şefaati vardır. Mesela birincisi bu zikro etmiş olduğum o kötü durum var ya, insanlar böyle perişan, güneş yaklaşmış, herkes çıplak, anne çocuğundan kaçıyor, kimse kimseyle ilgilenmiyor. Böyle bir durumda insanlar olay hafiflesin diye peygamberlerin yanına gideceklerdir. Sahih hadiste geldiği gibi. Allah'a söyle de bunu bize hafifletsin. İşte Hazreti Adem, Nuh'a, işte Hazreti Nuh, Hazreti İbrahim, Hazreti İsa, Musa en son peygamberimizin yanına gelecekler. Ve Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle'nin yanına gelecek. Secdeye kapanacağım diyor. Hamdlerle Allah'a hamd edeceğim ve Allah'tan şefaat isteyecek. Allah azze ve celle de kafanı kaldır yerden. Sen şefaat olunduğun insanlara şefaat et diye Peygamber aleyhissalatü vesselama izin verecek. Bir şefaatini burada kullanacak. Daha sonra sıratın başında bazı insanlara sırat zor geldiği zaman Allah'ım kolaylaştır, Allah'ım kolaylaştır diye bazı insanlara burada şefaat edecek. Daha sonra mizanda bazı insanların iyilikleriyle kötülükleri eşit olduğu zaman Peygamberimiz cennete gitsinler diye Allah Azze ve Celle'den talep edecek, orada insanlara şefaat edecek. Daha sonra bazı çok güzel Müslümanların, müminlerin hiç hesaba çekilmeden cennete gitmelerini Allah'tan talep edecek ve bunlar bu şekilde direkt cennete gidecekler, şefaat edilecek. Daha sonra cennetin kapısında insanlara şefaat edecek Peygamberimiz. Çünkü cennetin kapısını Peygamber çalacak. Bekçi soracak, kimsin? Ben Muhammed'im diyecek aleyhissalatü vesselam. Ben diyecek senden başkasına zaten bu kapıyı açmamakla emrolundum diye. Bu şekilde kapıyı açacak ve insanlar içeriye girecekler. Daha sonra muvahhid olan, tevhidi gerçekleştirmiş fakat günahkar olan bazı müminleri ateşten çıkarmak için Allah'tan talepte bulunacak. Ve Allah da gidin bakın la ilahe illallah diyen kalbinden. Gerçek manada la ilahe illallah diyen, tabi şirk koşmamak kaydıyla insanları ateşten çıkarın diyecek. Bu insanlar getirilip hayat denizinde yıkanacaklar ve daha sonra cennete gidecekler. Bunlar da bizim peygamberimizin şefaatleridir. Aynı buna benzer diğer peygamberlerin ümmetine yaptığı şefaatler, işte şehidin yapacağı şefaat hep bu benzerde. Yani insanlarda azabı hafifletmek veya insanların alacağı nimeti biraz daha hızlandırmak yönünde yapılacak bazı şefaatler vardır. Biz ehl-i sünnet olarak buna iman ediyoruz. Bukhari ve Müslim'de olmak üzere birçok sahabe bunları rivayet etmiştir. Şefaati ve Allah Kur'an-ı Kerim'de şefaati ispat etmiştir. Yani kendi izni iki şartla ama. Kur'an-ı Kerim'deki şefaat şartı ikidir. Allah şefaat edilecek adamdan razı olmalıdır. Ve Allah şefaat edene şefaat etmesi için ne yapmalıdır? İzin vermelidir. Çünkü Allah ayet-i kerimede diyor ki de ki şefaatin hepsi Allah'a aittir. De ki şefaatin hepsi Allah'a aittir. Madem şefaatin hepsi Allah'a aittir, madem peygamberimiz dahi Allah'tan izin almadan, Allah izin vermeden, Allah azze ve celle razı olmadan kimseye şefaat edemeyecekse, o zaman peygamberden şefaat talep etmek de bir nevi ahmaklıktır. Yani peygamberimize işte şefaat et bana ya Resulallah. Şefaat Resulullah aleyhissalatü vesselamın elinde değil ki. Şefaat haktır fakat Allah azze ve celle'nin elindedir. O zaman şöyle dua etmek daha güzel olmaz mı? İşte Allah'ım beni Resulünün şefaatinden mahrum eyleme. Allah'ım bana şefaat noktasında izin verdiğin ve bana işte kendisinden razı olunacaklar diye izin verdiklerinden eyle beni. Demek mi daha güzeldir? Yoksa hiçbir nasta şefaatin peygambere sabit olmamasına rağmen peygamberden direkt şey istemek mi daha şeydir? Allah'a ait olan bir şeyi peygamberimizden istemek mi makuldür? Kesinlikle böyle değildir. Bundan dolayı ne yapmak lazımdır? Bundan dolayı şefaati Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan istemek lazımdır. Bunun yanında yani vaktimizi doldurmakla beraber esma ve sıfatta zikredilmesi gereken bir mesele kıyamet gününe taalluk ettiğinden dolayı burada zikredelim. İnsanlar cennete girdiği zaman cennet ehline verilecek en büyük nimet Allah azze ve celle'nin yüzüne bakmalarıdır. Yani özellikle ehli sünnetin itikadında rü'yet meselesi diye açılan bir bab olduğundan dolayı burayı da zikrediyorum. Allah azze ve celle diyor ki وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَادِرَةٌ اِلَى رَبِّهَا نَازِرَةٌ O gün bazı yüzler aydınlanacaktır ve onlar Rablerine bakacaklardır diyor. Allah Azze ve Celle. Bu ayette Allah Azze ve Celle müminlerin Allah'ın yüzüne bakacaklarını apaçık bir şekilde ifade ediyor. Başka bir ayette kella innahum an rabbihim yawma idin lemahcubun. Onlar o gün Rablerinden perdeleneceklerdir diyor. Yani kafirler için. Onlar Rablerini görmeyeceklerdir diye. İmam Şafii bu ayette diyor ki eğer küfür ehli, masiyet ehli Rablerini görmeyeceklerse Allah'ın velisi ve dostu olan müminlerin Rablerini görmesi lazım. Yoksa hani diyor onlar Rablerinden görmeyecekler. Rableriyle aralarında perde olacaktır. Bir anlamı olmazdı bunun. Demek birileri görecek ki görmeyenler için Allah Azze ve Celle bunu hani bir azap gibi yani böyle bir sıkıntı gibi bunu zikrediyor. Ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da hadis-i şerifte diyor ehli cennet cennete girdiğinde Allah Azze ve Celle gelecek istediğiniz bir şey var mı diyecek. Ya Rabbi diyecekler bizi cennete koydun. Amellerimizi ağır getirdin. İşte bize yapacağın her şeyi yaptın. Bu kadar nimet verdin. Daha ne isteyelim senden? Allah diyecek bir vaadim var. Bugün size onu da göstereceğim diyecek. Ve Allah cennetin üstünden müminlere tecelli edecek. Müminler Allah Azze ve Celle'yi görecekler. Ona böyle gözleriyle, çıplak gözleriyle Allah Azze ve Celle'ye bakacaklar. Bu da Ehl-i Sünnet'in temel itikatlarındandır. Aynı zamanda Peygamberimiz ay ve güneşe apaçık bir gecede işte aya baktığınız zaman bir kapalılık görüyor musunuz diyor sahabeye. Görmüyor. Yani hilal olduğunda bulutsuz bir havada işte siz aya baktığınızda bir kapalılık hissediyor musunuz diyor. Onlar da yok ya Resulallah diyorlar. Aynı bu şekilde de Allah'ı göreceksiniz diyor. Nasıl buna böyle çıplak gözle bakıyorsanız aynı şekilde Allah'ı göreceksiniz. Ve Peygamberimiz diyor ki Allah'ın kendini onlara göstermesinden daha büyük bir nimet de yoktur. Ve başka bir ayette لِلَّذِينَ اَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَ iyilik yapanlara iyilik ve ziyade vardır diyor Allah Azze ve Celle. Resulullah bu ziyadenin Allah'ı görmek olduğunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize bildiriyor. O zaman yine Ehl-i Sünnet'in temel itikatlarından bidat ehline, bidat ehlinin muhalefet ettiği noktalardan bir tanesi de nedir? Özellikle cennet günüyle ilgili Allah'ın sıfatlarından biridir. Müminler Allah Azze ve Celle'yi göreceklerdir. Yüzleri aydınlanacaktır. Ve Allah'tan daha sevimli hiçbir şey olmayacaktır o gün diye. Ehl-i Sünnet'in bu konudaki itikadını da burada zikrettik. Kıyamet günüyle ilgili bizim anlatacaklarımız bu kadar. Ama en son ve özellikle konunun başında dediğim gibi gerçek ve tam din anlayışını hem ahlakta hem gidişatta elde edebilmek için gerçekten ahiret gününe iman meselelerine dikkat etmek lazım. Bu konudaki ayetleri bol bol okumak lazım. Alimlerin kıyamet sahnelerini tasvir edişlerini, alimlerin ölümü tasvir edişlerini bol bol zikretmek lazım, düşünmek lazım ki insanın takva boyutu, amel boyutu gelişsin. Yoksa maalesef hep çarpık bir görüntü var. Yani itikat bölümü gelişik, amel bölümü çok çok geride böyle. Çok ilginç bir görüntü söz konusu. Adamın ahlakı bozuk mesela, adamın ağzı bozuk mesela, adamın davranışları bozuk mesela ama adam muvahhid. Örnek veriyorum. Bunun sebebi nedir? Ahiret gününe iman üzerinde durulmaması, bu noktayla insanların kendini terbiye etmemesi sebebi budur. Bundan dolayı biz de yani kendimiz için hem de ehlimiz ve ilgilendiğimiz insanlar için özellikle bu noktaya dikkat edelim. Yani kıyamet günü bilincini, ahlak bilincini, terbiye bilincini, teskiye, ruhun ve nefsin temizlenmesi bilincini insanlara verelim. Ve bunu yaparken de ahiret günü ve ahiretle ilgili, kıyametle ilgili, kabirle ilgili, ölümle ilgili ayet ve hadisler en güzel malzeme bunlardır. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.